والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے پیارے پیارے میٹھے اسلام بھائی، الحمدللہ سلسلہ اجتماعی ذکر نعت کا سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پیارے سلسلے کی برکتیں عطا فرمائیں. اس مبارک سلسلے کے اندر الحمدللہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ثنا خوانی کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. مدینہ کی یاد ہوتی ہے اور عشق مدینہ ہوتا ہے، سوز مدینہ ہوتا ہے، اور شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان کی جاتی ہے، اور مدنی پھولوں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اس کے اندر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائیں اور اس سلسلے کا کرنا ہم سب کا قبول فرمائیں. آئیے سب سے پہلے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، قیامت کے روز لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے سب سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے آئیے ہم اپنے سلسلے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل اللہ کی رضا ثواب آخرت کے لیے اس سلسلے میں شریک رہیں گے. اور سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک ہوگی. توجہ اور ادب کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اور انشاءاللہ عزوجل جو جو کلام پڑھا جائے گا، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کیجئے اور حاضرین بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل اس کے اندر اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اور نعت خوانی کرنا یہ رب کائنات عز و جل کی سنت مبارکہ ہے، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی پیاری سنت ہے، اور نعت سننا یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو ہم یہ تمام نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم نعت پڑھنے کی بھی نیت کریں گے اور اس سنت کو بھی ادا کریں گے، اور نعت سننے کی جو سنت ہے اس کو بھی ادا کریں گے. آئیے تلاوت قرآن پاک سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے تو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمرون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن الشاكرين. صدق الله العظيم. ما شاء الله سبحان الله تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے، اس کی تلاوت کرنے کی سعادت عطا فرمائے. اپنے اس سلسلے کا آغاز سیدی اعلی حضرت کے بہت پیارے کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا جلوہ نصیب فرمائیں. اس قابل تو نہیں کہ ہماری آنکھیں ان کا دیدار کر سکیں، لیکن اگر وہ کرم فرمائیں تو یہ بھی بڑی بات نہیں. وہ جس کو چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں. وہ کسی نے لکھا نا کہ جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہیں. سیدی اعلی حضرت یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا. جاگتی آنکھوں سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار انہیں حاصل ہوا. وہ اعلی حضرت کا کلام ہے نا, وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. یہ اسی وقت سیدی اعلی حضرت نے لکھا کہ جب آپ کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شوق بڑھا, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی مدینہ شریف میں, اور وہاں پر آپ کی بارگاہ میں جو جو معاملات آپ نے کیا ہم سنتے رہتے ہیں واقعہ, اور جب اس کلام کا آخری شعر لکھا, کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جلوہ سیدی اعلی حضرت کو عطا فرمایا. اب جو کلام ہم سنیں گے اس کلام کے اندر سیدی اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں, یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جا ہم کو, پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو. یعنی اس کلام کے اندر سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ محبوب کی خدا, محبوب خدا کی یاد نے ایسا بے خود و وارفتہ بنا دیا ہے کہ اپنے جسم و جان کی بھی ہوش تک نہیں. اے جانے جان, اے روشن سورج, ایک بار پھر اپنا رخ ودہا دکھا دیجئے جیسے پہلی بار دکھایا تھا. گویا کہ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا تو آپ نے پھر التجا کی. اگر کسی شخص کو دیدار ہی نہ ہوا ہو تو وہ التجا کیسے کر سکتا ہے. آئیے اس مبارک کلام کو سنتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی اس کلام کی برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب اللہ, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. یہ بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیب اللہ. Amen. کیا جلوائے جانا ہم کو کیا ہی خود رفتا کیا جلوائے جانا ہم کو جس تبسم Oh. بھیجے ہو گئے سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرمائیں، اور جو عشاقان رسول تھے ہیں اور جو ہوتے ہیں وہ اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے کئی کلاموں کے اندر ہم سنتے ہیں آپ دیدار کی بھیک مانگتے ہیں، اور بلکہ آپ تو فرماتے ہیں آقا تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے۔ اور کہیں پر عرض کرتے ہیں میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگہ جاؤ آقا عنایت یہ بڑی ہوگی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دیدار کے لیے تڑپتے ہیں عاشق، اللہ کرے ہم بھی، ہم دنیا دار ہیں اور دنیا کا معلومتا، دنیا کی تما، دنیا کی لالچ ہی ہمارے زیر غور رہتی ہے، ہم اسی کے لیے تڑپتے ہیں، اسی کے لیے ترستے رہتے ہیں اور اسی کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اپنے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دیدار کی بھیک رب کی بارگاہ سے مانگا کریں۔ کس نے لکھا نا، یارب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرمائے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کہ شیطان میری مثل نہیں آ سکتا، میری طرح شیطان شکل نہیں بنا سکتا۔ وہ مفہوم عرض کیا، اللہ رب العالمین کے محبوب کی زیارت نصیب ہو جائے اور بیڑا ہی پار ہو جائے۔ اور دنیا کے اندر ہم جس محبوب کا گن گاتے ہیں، جن کی نعتیں پڑھتے ہیں، جن کی دیدار کے لیے تڑپتے ہیں، جن کا دامن تھامے ہوئے ہیں، انشاءاللہ عزوجل کل بروز قیامت اسی محبوب کا دامن تھام کر انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور جنت میں انشاءاللہ عزوجل ہمارا داخلہ انشاءاللہ ہمارا مقدر ہوگا۔ اعلی حضرت کا وہی کلام قیامت کا منظر ہے، ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہے، ہر شخص کو اپنی پڑی ہے، اور اتنے میں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ فرما ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے۔ یہاں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار، اور فرمایا نا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کل بروز قیامت قیامت کا جو منظر ہوگا، جو قیامت میں رب کی بارگاہ میں سب لوگ حاضر ہوں گے، کس لیے ہوں گے؟ رب چاہتا تو بغیر حساب و کتاب کے، بغیر کسی حاضری کے، وہ جانتا ہے کس نے کیا کیا، کس نے کون سا عمل کیا، کون اچھے عمل کر رہا ہے، کون برے عمل کرتا ہے، رب کو معلوم ہے۔ قیامت کا جو حساب کتاب کا جو معاملہ ہے، اس وقت سب کو کیوں اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ فرمایا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہاں دنیا کے اندر جس نے دامن تھاما ہے، یہاں دنیا میں جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گن گاتا ہے، یہاں دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر چلتا ہے، کل بروز قیامت اسی کو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ بہت پیارا کلام ہے، گویا کہ قیامت کا ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے اس کلام کے اندر۔ یہ اعلی حضرت کی شان ہے، آپ کا کمال ہے، آپ کا عشق ہے کہ آپ ابھی سے ہمیں قیامت کے اس میدان میں لے کے جا رہے ہیں، اور نفسا نفسی کے اس عالم کے اندر جہاں ہر شخص اپنے اعمال کے حساب و کتاب کے اندر پڑا ہوگا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی کہ میرے جانے میرے بارے میں رب کی بارگاہ سے کیا حکم نکلتا ہے، میرے بارے میں کیا فرمان جاری ہوتا ہے، جنت کا مجدہ ملتا ہے یا جہنم کی طرف دھکیلا جاتا ہے، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے ہوں گے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ آج دنیا میں ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں تو حاضر ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کل روز قیامت تمام انبیاء کرام ہوں گے، تمام انبیاء کی امتیں ہوں گی، آقا وہاں پر ہم آپ کو کیسے تلاش کریں؟ میرے آقا نے فرمایا میزان پر مجھے تلاش کر لینا، وہاں پر میں اپنے امتیوں کے پلڑوں کو وزندار کر کے ان کو جنت کی طرف، ان کا جو معاملہ ہوگا ان کو جنت کی طرف رب کی بارگاہ سے اجازت لے کر اور ان کو جنت میں داخلہ مل رہا ہوگا۔ آقا اگر وہاں نہ پاؤں تو فرمایا آب کوثر جو جہاں پر مل رہا ہوگا میں اپنے امتیوں کو وہاں پر اپنے ہاتھوں سے آب کوثر کے جام پلا رہا ہوں گا، یعنی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بھی اپنی امتیوں کو اپنے رب کی بارگاہ سے بخشوائیں گے۔ آئیے اس کلام کو سنتے ہیں، کس کے جلوے کی جھلک ہے، یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے، دیکھ کے تلوار تیرا آقا، کون نظروں پہ چڑھے، دیکھ کے تلوار تیرا، تو تیرے ٹکڑوں جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے، صدقہ تیرا، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کس کے جلوے جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدائے حیرت زدا تکتا نہ ہے نہ

آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، اور یوں ملائک کو ہو پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، اور فرمائے ہٹو ارے اس پہ تمہارا کیا ہے، بندہ آزاد شدہ لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے، تو یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے بعد چشمے بدور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن کے نثار، ارے اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کا حاضری مدینہ کے حوالے سے بہت پیارا کلام مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مجھے مدینہ کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام الفت، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، مجھے مدینے کی تو اجازت، نبی یہ رحمت شفیع امت، بولا پلا بلوا کے جام الفت، نبی یہ رحمت شفیع امت، بلا شفیع امت۔ اگر نہیں میری ایسی قسمت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، صدا اگر نہیں نہیں میری ایسی سی سمت صدا حضوری ہی پا مجھے مدینے کی تو اجازت رحمت نبی رحمت شفیع امت نبی یہ رحمت شفیع امت گناہ کے دل دل سے اب نکالو گناہ کے دل دل سے اب نکالو مجھے سنبھالو مجھے سنبھالو مجھے سنبھالو مجھے سنبھالو گناہ کے دل دل سے اب نکالو آقا گناہ کے دل دل سے اب نکالو مجھے سنبھالو مجھے سنبھالو آقا مجھے سنبھالو مجھے سنبھالو کہیں نہ ہو جا اوشا کگی نہ ہو جا اوشا غارت نبی یہ رحمت شفیع امت نبی یہ رحمت شفیع امت نبی یہ رحمت شفیع امت نہ ہو عطا دولت نہ ہو عطا اس کو مالو دولت عطا نہ ہو عطا ہم کو مالو دولت نہ دیجیے عطار کو حکومت نہ دیجیے عطار کو حکومت نہ ہو کو مالو دولت نہ دیجیے عطار کو حکومت نہ دیجیے عطار کو حکومت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت رحمت شفیع امت نبی یہ رحمت شفیع امت مجھے مدینے ہی دو اجازت نبی یہ رحمت شفیع امت پینا جام الفت نبی رحمت شفیع امت. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہے اتنی شدید تو ہے اتنی شدید تو شدید تو سلطان مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدت سے میرے دل میں ہے مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ اے کاش پہنچ کے در جانا مدینہ پہنچ کے در جانا سکندر تیرے در پر کہیے آتے ہے مقدر کے سکندر میرے دل میں ہے سلطان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ بڑی غریبی ہے بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے سے میرے دل میں ہے مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان کیسی لگا دیجیے قلب اور جگر میں کیسی لگا دیجیے قلب اور جگر میں مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ اب سندھ کے جنگل میں میرا جی نہیں لگتا اب سندھ کے جنگل میں میرا جی نہیں لگتا اب سندھ کے جنگل بس مجھ کو بلا لیجیے گلستان مدینہ بس مجھ کو بلا لیجیے گلستان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ روزے دیجیے دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی کر دیجئے دیدار سے آنکھیں میری چھنڈی بولو کر دیجئے دیدار سے آنکھیں میری چھنڈی آقا کر دیجئے دیدار سے بدکار کو آقا قدموں پہ بلا لیجئے بدکار کو آقا آقا قدموں پہ بلا لیجئے بدکار قدموں پہ بلا لیجئے بدکار کو آقا اور اس کو بنا لیجئے اور اس کو بنا لیجئے مہمان مدینہ اور اس کو بنا لیجئے مہمان مدینہ عطار کو دولت نہ حکومت کی طلب ہے عطار کو دولت کی نہ حکومت کی طلب ہے آقا عطار کو دولت نہ حکومت کی طلب ہے عطار کو دولت نہ حکومت کی طلب ہے عطار کو دولت نہ حکومت کی طلب ہے اس کو تو سلطان مدینہ دے دیجئے اس کو تو سلطان مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف رجا بجماله بلغ العلا بكماله كشف رجا بجماله حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا بات ہے بلبل اولاد کمالی کش شفر تو جا بھی جمال گے بلغل اولا بھی کمال گے شفر تو جا بھی جمال تیرے آگے یوں ہے تب لچ فسحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے تب لچ فسحا عرب کے بڑے بڑے عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے دبے لچے فسحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں بل بل خدا بھی کمال گی کشف تو جا بھی جمال گی بل بل خدا بھی کمال گی کشف تو جا بھی جمال گی حسنت جمیع و خصالی حسنت جمیع و خصالی صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ صلو علی الحبیب آئیے مل کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک بھی پڑھتے ہیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض بھی کرتے ہیں آقا آپ کی زیارت ہمیں نصیب ہو مل کر باآواز بلند صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش نصیب آش نصیب آش نصیب آش نصیب آش نصیب آقا Oh, سے بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے یقین آپ گر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں تو کرم کرنا اے چشم کریمانا اتنا تو کرم کرنا یہ بھی کرم کرنا اے چشم کریمانا اتنا تو کرم کرنا اے چشم سامنے آ جانا کا جا یہ آقا کا جا آقا کا جا آقا کا جا میرے آقا کا جا آقا تاجدار حرم شہر شاہدی تاجدار حرم شہر شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کر مجھ پہ پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع او مولا جرت نہ تمہیں اب بلا لو مدینے میں عطر کو اپنے قدموں میں رکھ لو بولا گر کو اب بلا لیجیے سکے عطر کو اپنے قدموں کروڑوں درود ہر دم کروڑوں درود و سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو افنه. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله محمد رسول الله.